helpt, wil tijdens de tocht aandacht vragen voor het toenemende straatgeweld en andere problemen waar arbeidsmigranten mee te maken krijgen. En in Rusland zijn bij een explosie in een fabriek voor buskruid en chemicaliën zeker 7 doden gevallen en er worden nog 9 mensen vermist. Een technische fout zou de oorzaak zijn geweest van de ontploffing. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1 met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Voor het eerst in 3 maanden zit het aantal coronabesmettingen weer boven de 5000 per dag, meldde het RIVM gisteren na een week vol nieuws over het virus. Sommige landen gaan weer in lockdown. Er was dat plotseling een vliegverbod vanuit Marokko. Nederland kleurt weer roder op de Europese kaart. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt weer. En we hebben er weer een nieuwe variant bij. De Delta Plus variant, officieel de AY4.2 variant. Bezig aan een opmars in het Verenigd Koninkrijk. En ook hier inmiddels vastgesteld besmettelijker dan de oorspronkelijke en hier dominante Delta variant. Maar voor het RIVM nog geen reden voor ongerustheid. Daar zijn niet alle deskundigen het op voorhand mee eens. Daarvoor is er simpelweg nog niet genoeg bekend over die nieuwe variant. Ab Osterhaus is viroloog, voorganger van de in het nieuws veel vaker opduikende Marion Koopmans. Nou ja, u kunt er ook wat van, meneer Osterhaus. Goedemorgen. Goedemorgen. Telefoon uit. Ja. Ja, u zei meteen bij binnenkomst, er staan hier geen schermen meer. Absoluut. Altijd als ik hier kom, dan staan er van die enorme schermen waardoor je elkaar niet zou kunnen besmetten. En die zijn weg nu, dus het lijkt wel over in Nederland. Ja, is dat terecht? Ik denk dat het wat voorbarig is. Ik kom net uit Spanje vandaan van een congres. Voor het eerst sinds anderhalf jaar. Alles mondkappen, overal. En je komt in Nederland en ineens houdt het weer op. Ook in Duitsland, waar ik werk, daar is nog steeds iedereen met mondkappen voor. Die nieuwe Delta-variant, ja. Die Delta-plus-variant. Het RIVM zegt, voorlopig is er nog geen reden om werkelijk ongerust te zijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Niet meer dan voorheen. Die Delta-variant is er al en de Delta-plus-variant is een nieuwe. Het is eigenlijk moeilijk te voorspellen of die het echt gaat overnemen. Dat weten we nog niet. Dat hangt van veel factoren af. Ja. En ik denk dat je elke voorspelling daar is eigenlijk voorbarig. Ja, maar als je er nog niet veel van weet, hoef je er dan ook niet ongerust over te zijn? Ja, better safe than sorry. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je wel rekening houdt met het feit dat er nieuwe varianten zullen komen die mogelijk ook nog wat sneller rond zouden kunnen gaan. Hmm. We zitten wel op een heel hoog vaccinatiepercentage op het ogenblik natuurlijk bij de volwassenen. Ja. Kinderen valt nog tegen. Ja. Ja, en daardoor zijn we wat beter voorbereid. Maar goed, we kennen allemaal de getallen nu van de intensive care. Waar mensen echt zorgen beginnen te maken. Dus ja, ik maak me ook wel zorgen daar. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Laten we eens beginnen met die nieuwe variant. Want die is dus in het Verenigd Koninkrijk bezig aan een opmars. Daar zeggen uw Britse collega's van, nou, we weten er nog niet heel veel van, maar vooralsnog maken wij ons daar ook niet heel veel zorgen over. Maar impact heeft het wel. Wat is dat eigenlijk precies voor een variant en waarom is die besmettelijker? Nou, gezien. Men kijkt daar gewoon heel nauwkeurig van waar komen deze varianten vandaan. Ze hebben een heel mooi systeem ook in Engeland waar ze echt dat helemaal kunnen volgen. En dan zien ze dat zo'n variant wat besmettelijker is. En dat kun je dus vergelijken met de oorspronkelijke variant, met de Delta variant. En deze is dan nog net iets meer besmettelijker. Maar besmettelijkheid op zich is niet het hele verhaal. Ja, dat betekent wel dat het virus misschien wat meer mogelijkheden heeft, maar het heeft met een aantal andere factoren ook te maken. Dus ik denk terecht dat ze zeggen, nou, laten we even voorzichtig zijn, maar laten we wel er rekening mee houden dat de virussen die in de komende maanden zullen rondgaan, dat die toch wat sneller rond zullen gaan. En of dat nou deze variant is, of dat het nog een andere variant is. Elke dag komen er nieuwe varianten. Dat is niet nieuws. Niets nieuws. Dus we zien dat bij influenza natuurlijk ook constant gebeuren. Daar gebeurt het eigenlijk nog wat sneller. Ja, de griep. Het griepvirus. Nou, daar zien we dat altijd gebeuren. En we zien het nu hier in iets mindere mate. Maar ik denk wel dat het reden is voor zorg. En het mooie is natuurlijk dat er in verschillende landen dus inderdaad goede systemen zijn waarbij men dat kan volgen. Dat je echt ziet, wat zijn nou die eigenschappen van al die verschillende virussen die bovenkomen. Maar nu zegt u, en dat is op zichzelf reden voor zorg. En net zei u, ik ben het met het RIVM eens dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Ik weet niet wat precies het RIVM gezegd heeft, maar het is reden voor zorg, in ieder geval voor vinger aan de pols. En ik denk dat we op zich er rekening mee moeten gaan houden dat er nieuwe varianten zullen ontstaan die sneller rondgaan, die ook mogelijk iets meer onder het vaccin uitkruipen. Ja. Ja, dat kan. En die ook iets meer ziekmakend zijn, maar dat is voor deze variant nog niet aangetoond. Nou ja, ik las arts-microbioloog Bert Mulder in de Telegraaf. Ja. En die waarschuwde als een van de eerste voor die Delta-variant, die hier nu dus dominant is. En nu citeer ik hem. De vrees is dat de effectiviteit van de vaccins tegen die AY4.2 variant minder is. Wat zou betekenen dat er nog een grotere druk op de zorg komt dan al was voorzien? Nou, ik denk dat op zich is dat natuurlijk waar. Dus het kan zijn, al die mutaties die optreden, die hebben ook te maken met de bescherming die optreedt. Want die bescherming voor een groot deel komt van antistoffen die met het oppervlak van dat virus reageren. Dat virus verandert steeds een beetje en kruipt dus ook een beetje weg onder die antistoffen vandaan. Maar als we kijken alle varianten tot nu toe, als we kijken naar de beschermingsgraad, laten we zeggen dat die in principe voor de oorspronkelijke variant boven de 90% ligt, zoals we weten. Ja. Zitten we nu in de buurt van met de Delta-variant in de buurt van de 80%. Dus dat is wel iets minder. Ja, maar tussen de 50 en de 80% als bescherming om niet ziek te worden en 95% tegen IC-opname. Dat klopt. Dat is precies wat ik wou zeggen. Dat die bescherming wordt in eerste instantie gemeten ten opzichte van besmet raken. Maar het houdt de mensen wel voor het grootste deel uit het ziekenhuis vandaan. En het is, kijk maar, vaccinatie is natuurlijk nooit absoluut. Nee. Bescherming is nooit 100%. En we zien het dus iets omlaag gaan, maar we hebben daar lang niet alle data. Er zijn net een paar publicaties verschenen waarbij men een heel groot onderzoek gedaan heeft naar de verschillende vaccins en de verschillende varianten en in hoeverre die besmetten, beschermen. En we zien dat in zijn algemeenheid ver boven de 70% ligt. Ja. En is er reden om aan te nemen dat die Delta Plus variant dat percentage naar beneden zou kunnen brengen? Met andere woorden, die variant onder dat vaccin zou kunnen uitkruipen? Ja, die reden, daar is natuurlijk alle reden voor, maar het hoeft niet per se deze variant te zijn. Als we kijken hoeveel varianten er optreden op het ogenblik, de letters van het Griekse alfabet zijn niet voldoende. Ja, dus we zijn daar al overheen. En men praat dus over variants of concern, waar we ons echt druk over moeten maken. En dat was de eerste vraag. Moet je er zorgen over maken? En de WHO zegt op het ogenblik nog, dit is een variant waar we naar moeten kijken. Ja. Variant of interest. Ja. Maar nou zijn er ook collega's van u, virologen, maar ook epidemiologen, die zeggen, ja, dat hebben we eerder gezien, zo'n uitspraak, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En toen bleek het bij nader inzien toch net even iets anders te liggen. Dat is, kijk, je moet de vinger aan de pols houden en je moet je niet helemaal blind staren op één zo'n nieuwe variant. En deze variant zou theoretisch het best kunnen gaan overnemen. Mm. Dat zou kunnen. En dan heb je weer een probleem erbij of een probleempje erbij. Zien we hier in de kiemanalyses niet terug, zegt het RIVM. Het is 0,1, 0,2. Ja, het is toch te laag, maar dat wil niet zeggen dat het over 2 maanden niet anders is. Dat kan heel goed. Weten wij trouwens die kiemsurveillance, dus dat je dus per positieve test kijkt welk virus heeft gezorgd voor de besmetting, hier net zo fijnmazig als in het Verenigd Koninkrijk? In het Verenigd Koninkrijk heeft men daar een iets fijnmaziger systeem. Maar er wordt hier wel nadrukkelijk gemeten natuurlijk. En dat is beter geworden in de afgelopen tijd. Maar in Engeland is men daar natuurlijk van het begin af aan heeft men daar bovenop gezeten. Mm-hmm. En we weten in principe, we hebben een systeem om dit te doen voor influenza bijvoorbeeld. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk al vroeg begonnen om dat te gaan implementeren in de landen waar die influenza-systemen liepen. Maar zoals Engeland heel vaak erg voorloopt, hebben ze hier ook op voorgelopen. Ja, dus krijgen we met dit soort nieuwe varianten natuurlijk ook de voortdurende discussie over mogelijkerwijs een derde prik. Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd dat moet je dan alleen bij ouderen doen en mensen met een verminderd immuunsysteem. Voorlopig, Pfizer heeft eerder ook in dit programma wel eens in het voorjaar al gezegd, als wij kijken naar de effectiviteit van het vaccin op de langere termijn, vinden wij het verstandig om een derde prik te gaan geven. Vindt u dat die discussie over die derde prik opnieuw gevoerd moet worden? Nou, die moet steeds gevoerd worden. Pfizer kon natuurlijk niet zeggen op langere termijn, want die gegevens waren er gewoon niet. We weten dus niet wat er gebeurt, maar we weten wel bij influenza bijvoorbeeld dat die bescherming relatief kort is. Ja, met een goede vaccin. Dit lijkt iets beter te zijn, maar op de lange termijn, we hebben gezien dat landen die ons voorgegaan zijn daar, nou, met name Israël, Engeland ook voor een deel, die Israël zegt gewoon boven de 50 gewoon, alles wat in de influenza-risicogroepen zit, moet je gewoon een derde shot geven. Ik denk dat idealiter hier Nederland natuurlijk ook zou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het te maken heeft met beschikbaarheid. En wat ik begrepen heb in Nederland nu, is dat men het gefaseerd doet. En mijn voorstel is geweest om inderdaad in principe alle mensen die in de risicogroepen zitten voor influenza, om die inderdaad een derde vaccinatie te geven. Dat is wat de Gezondheidsraad ook adviseert en wat ook nu gaat gebeuren. Ja. Maar dat is niet voor iedereen boven de 50. Nou ja, bij ons zijn de risicogroepen boven de 60 in Nederland. In andere landen is dat soms boven de 65. Dus dat getal, de risico's zitten echt boven de 60, 65. Worden ze exponentieel groter met de leeftijd. Ja, dan naar die besmettingscijfers. 5200 gisteren, hoogste aantal in 3 maanden. Daarvan zeggen ook verschillende deskundigen, ja, eigenlijk moet je niet meer zo naar die besmettingscijfers kijken, want met de vaccinatiegraad voor iedereen die volledig is gevaccineerd, althans de volwassenen, van wat is het, bijna 84%, staan we er echt heel anders voor dan een jaar geleden. Dus die besmettingscijfers zeggen niet meer zoveel. Vindt u dat ook? Nou ja, kijk, wat is de reden dat mensen zich laten testen? Dus dat is altijd een beetje verschillend. Dus dat ze klachten hebben. Ja, dat ze klachten hebben. Maar er zijn ook mensen die geen klachten hebben, die zich testen. Maar goed, dat meldt zich minder vaak. Ik denk inderdaad dat ziekenhuisopnames natuurlijk veel belangrijker zijn. De kijken, wat is je capaciteit? Hoe ga je daar overheen? En met name kijken, wat kun je verwachten op basis van het feit wat er in het verleden gebeurd is. Daar hadden we een hele andere situatie, zoals u net al zei. Er waren geen mensen gevaccineerd. Nu is van de volwassen populatie heel nadrukkelijk, is 84% gevaccineerd. Maar er zijn ook nog kinderen die het verspreiden. En het grote probleem is natuurlijk, en dat is wat we nu horen bij de ziekenhuizen, dat de mensen die niet gevaccineerd zijn, dat is maar een relatief klein percentage, met name in die oudere groep. Maar daar komt het virus wel heel hard aan. Die komen wel in het ziekenhuis terecht. En die komen ook op de intensive care terecht. En die gaan steeds meer competeren voor mensen in de normale zorg die ook behoefte hebben aan die ziekenhuizen. We horen al dat normale zorg weer wordt afgeschaald. En dat er toch ook een discussie plaatsvindt, ook in ziekenhuizen. Omdat covid-patiënten gemiddeld 2,5 week zo'n beetje op de IC liggen. En mensen met andere aandoeningen doorgaans minder lang. Nou, is het interessant om te kijken naar waar die besmettingen dan plaatsvinden. En dan wordt er natuurlijk vaak naar de Biblebelt gekeken, maar ook naar achterstandswijken, migrantengroepen enzovoorts. Opvallend is dat Staphorst daar uitspringt. Daar heeft het ziekenhuis in Zwolle last van. Ja. Maar op Urk, waar de vaccinatiegraad nog beduidend lager ligt dan in Staphorst, niet. En daar zit iedereen toch tamelijk gepuzzeld naar te kijken. Hoe kan dat? Hebben de mensen daar op Urk in overwegende mate dan zo vaak al COVID gehad, of zoveel COVID gehad, dat die natuurlijke bescherming er is? Dat is een van de verklaringen waar wel naar gekeken wordt. En dat zou je natuurlijk kunnen uitzoeken door gewoon antistoffen te gaan bepalen bij die mensen. Maar het is altijd heel moeilijk om verschillende plaatsen waar bepaalde dingen gelijkwaardig zijn, om die met elkaar te vergelijken. Want er zijn heel veel andere factoren die een rol spelen natuurlijk. Ja, maar goed, dan moet je dus het bloed gaan testen. Als je dat echt zou willen weten, dan zou je inderdaad bloed moeten gaan afnemen. Dat kan, maar dan waar begin je en waar eindig je? Ja. Ja, het motto zou natuurlijk moeten zijn: overtuigde mensen om wel gevaccineerd te gaan. Ja. Nee, maar goed, dat probeert natuurlijk alles en iedereen. Maar niet iedereen luistert daarnaar. En niet iedereen heeft daar dezelfde opvatting over. Ik weet het, maar ik denk dan met name de discussie die op het ogenblik speelt in de ziekenhuizen, van wat doe je met een patiënt die aankomt, die benauwd is, ja, en die niet gevaccineerd is, bewust niet gevaccineerd is, die moet je accepteren. Maar als die gaat competeren met een patiënt die met een acuut hartlijden komt en geopereerd moet worden, wie ga je dan helpen? En dat is een ethische vraag die ik heel moeilijk te beantwoorden vind. Ik vind, een ander punt is natuurlijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, waar de ziekenhuiscapaciteit veel groter is, waar de maatregelen ook veel zwaarder worden nageleefd. Ja, daar heb je een hele andere situatie. Daar speelt deze discussie natuurlijk veel minder. Ja, nou goed, u had het eerder al over influenza, de griep. Ja. Die is ook weer aan een opmars bezig. Vorig jaar hielden we natuurlijk allemaal 1,5 meter afstand, gaven we geen handen. Overigens is dat nog steeds het advies om geen handen te geven, maar ik zie toch heel veel mensen die wel handen geven. En dat leidt dan ook vervolgens weer via die handen tot besmettingen, zal ik maar zeggen. Toch? Dat denken we. Het probleem is dat bij al die maatregelen we eigenlijk niet precies weten hoeveel ze bijdragen. En we denken inderdaad dat dat handen geven, dat indirecte contact, dat inderdaad dat virus verspreidt. Ja. Maar ook die 1,5 meter. Kijk, als je nou precies kijkt, wat weten we keihard van al die maatregelen? Valt dat tegen, maar omdat je dat niet kunt uittesten. Maar het is de optelsom van de maatregelen waarvan u ook altijd hebt gezegd. Die optelsom, die doet het. Precies, en daar horen mondkapjes bij en daar hoort 1,5 meter bij. Daar horen handen wassen en geen handen geven hoort daarbij. Ja. Dat klopt. Ja, maar goed, die optelsom hebben we niet meer. Dat klopt. Het wordt nog veel moeilijker, omdat mensen natuurlijk ook gevaccineerd zijn. En er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik ben gevaccineerd, dus flauwekul, het is over, we zijn uit de pandemie. Ja. Dat is gewoon niet waar. We zitten aan de staart van de pandemie, denken we. Ja. Ja. En we krijgen dat virus mogelijk in de komende jaren nog wel terug. Maar als je praat over een pandemie, dan zijn we er nog niet uit. En zitten we hopelijk in de laatste golf die nu aan het ontstaan is, die veel lager is dan wat we in het verleden zagen, maar die wel een behoorlijke druk op de ziekenhuizen kan gaan geven. En als we daar bovenop dan nog een ernstig influenzajaar krijgen, wat niet onlogisch is als we weten dat er vorig jaar eigenlijk geen influenza geweest is. En na zo'n slap jaar is het gebruikelijk dat je een toch vrij heftig influenzajaar krijgt. En als je dan een jaar krijgt zoals we dat in 2017, 2018 hadden in die epidemie, dan liggen de ziekenhuizen al vol. Ja, maar wat voor herfst en winter gaan we dan wat u betreft tegemoet? Nou, ik denk dat we daar ons toch wel zorgen over moeten gaan maken. Dat als het inderdaad zo zou zijn, het scenario wat ik net schetste, dat de ziekenhuiscapaciteit al gesoupeerd wordt door de influenzagevallen. Nou, dat is waar de ziekenhuizen nu al voor waarschuwen. Ja, wij waarschuwen er al heel lang voor. Nee, maar en wat ze nu ook zien gebeuren. Maar kijk, er zijn twee mogelijkheden. Of je vaccineert iedereen, in ieder geval iedereen die in de risicogroepen zit tegen influenza vaccineren. Dat is een absolute must. Ja, als je dat nu niet doet, dan verhoogt dat ook nog. En we zitten daar in Nederland relatief laag. Maar vindt u dan dat iedereen boven de 60 een griepprik moet krijgen? Ja, sowieso. Ik denk, daar speelt dezelfde discussie. Ik denk dat je sowieso boven de 60 word je uitgenodigd in Nederland om griepprik gratis te krijgen. Ja. En die moet je gewoon halen. Het is het meest veilige vaccin dat we kennen. En het werkt niet 100%, dat weten we. Ja, maar we weten wel dat de druk op de ziekenhuizen en de mogelijkheid dat je in het ziekenhuis terechtkomt, dat enorm verlaagd wordt. Zoals dat bij de COVID-vaccinatie ook is. Zou je ook vinden dat mensen onder de 60 massaal een griepprik moeten halen? Ja, kijk, als je kijkt naar landen als de Verenigde Staten, daar is gewoon een algemeen advies. Iedereen moet zich tegen influenza laten vaccineren. Want wat men oorspronkelijk daar gedaan had, wat wij ook in Nederland doen, je hebt die 60 jaar, ja, en dat is van 65 naar 60 gegaan. En vervolgens heb je al die verschillende groepen, er komt nog eens 20% bij. En dat wordt zo moeilijk om die boodschap over te brengen, dat men gezegd, vaccineer dan iedereen maar. En dan liefst ook de kinderen, want de kinderen zijn de grote verspreiders. En dat is een discussie die we natuurlijk hier ook krijgen in Nederland voor de COVID, dat we oorspronkelijk werd steeds gezegd, die kinderen verspreiden het virus niet. Ja. We weten nu heel goed dat die kinderen het virus wel degelijk verspreiden. Ja. En zeker kinderen tussen de 12 en de 18 jaar. Dus iedereen een griepprik? Nou kijk, iedereen een griepprik, als je dat nu zou propageren, heb je een probleem, want zoveel griepprikken zijn er niet. Dus als we nu massaal zouden adviseren, ga allemaal een griepprik halen, zijn de mensen die het hardste nodig hebben, krijgen hem niet. Ja, dus dat advies op dit moment moet je natuurlijk niet geven. Je moet nu zeggen, iedereen die in de risicogroepen valt, die gevaccineerd zou moeten worden, moet zich inderdaad tegen griep laten vaccineren. En dan diezelfde groep voor het grootste deel moet zich ook tegen COVID gevaccineerd hebben. Ja, maar goed, dan moet de cocktail van die griepprik, zal ik maar zeggen, ook wel net de juiste griepvirussen bevatten, toch? Dat geldt altijd voor griep. Dat het mooie is voor COVID dat beter aan lijkt te sluiten op het ogenblik. Voor griep is het altijd toch een beetje een probleem. Meestal gaat het heel erg goed. Het grote probleem waar je nu natuurlijk mee zit, is dat je het afgelopen jaar geen of bijna geen griep gezien hebt. Op het zuidelijk halfrond wel een beetje, maar ook heel erg weinig. Dus het uitzoeken welke stam het zou moeten zijn, is dit jaar wat lastiger. Maar in ieder geval is het zo, ook al sluit hij niet helemaal aan, dan geeft hij toch nog over het algemeen een hele goede bescherming. Hm. Ja. U zei net, ik kom uit Spanje. Ja. Daar zijn al die maatregelen nog. Ja. Mondkapjes, afstand houden, schermen. Ja. Moeten we daarna terug, dit najaar en deze winter? Nou, wat ik al zei, we moeten de vinger aan de pols houden. Ik ben, het verbaast me even, als ik hier kom, als ik net uit Duitsland kom en net uit Spanje kom, en dan hier kom in Nederland, dan verbaast het me dat we zo relaxed zijn. Dus in Duitsland, als je waar je ook komt, als je je mondkapje niet op hebt, dan word je weggestuurd. Ja. Ja. En ook het naleven van de QR-codes, en dat is allemaal veel strikter daar. Ja, maar waar pleit u dan eigenlijk voor? Ik pleit ervoor dat men zich minimaal aan de maatregelen moet houden en dat we de vinger aan de pols houden. Zodra we zien dat er een dreiging is die serieus wordt voor onze ziekenhuizen, dat we dan inderdaad die maatregelen maar weer aantrekken. En we zouden voor een groot deel daarvan af kunnen zijn als iedereen zich liet vaccineren. Ja, dat pleidooi, dat houdt u en uw collega's trouwens met u al heel lang. Maar de vraag is, die maatregelen die zijn hier allemaal afgeschaald. Die zijn bijna allemaal afgeschaft. En nou zijn er verschillende deskundigen die zeggen, ja, haal die mondkapjes maar weer terug. Dat helpt ook tegen de verspreiding van influenza, griep dus. Helemaal mee eens. Ik denk, op het ogenblik zie je in heel veel Europese landen, ook elders in de wereld, zie je die mondkapjes nog gewoon gebruikt worden. Dus inderdaad, het helpt ook voor een heel groot deel tegen griep. Het helpt voor een groot deel ook tegen COVID. Het is niet absoluut, maar alles wat helpt om die besmettingsdruk omlaag te krijgen, dat heeft weer zijn effect uiteindelijk op wat er in de ziekenhuizen gaat gebeuren. En dat is natuurlijk waar we ons grote zorgen over maken. Ja. Mensen in de ziekenhuizen, intensive care en overlijden. Dat is waar het om gaat. Maar vindt u dan dat we in dit land weer de mondkapjes moeten opdoen? Op dit moment, kijk, je moet gaan kiezen wat is er haalbaar. En je moet mij niet vragen als viroloog, wat is nou de beste maatregel? Ik denk dat je serieus in het OMT moet gaan zeggen, op een gegeven moment zul je moeten gaan zeggen, wat moeten we gaan doen? Het zou best zo kunnen zijn op een gegeven moment dat je weer tegen een lockdown aankomt te zitten. Er zijn verschillende landen waar dat gedaan wordt. Maar daar hebben ze veel minder maatregelen. Dus wat je moet doen, is nogmaals die vinger aan de pols houden en kijken hoe het gaat. En dan sluit ik extra maatregelen zeker niet uit. En wat dan de beste maatregelen? Mondkapjes is natuurlijk het allermakkelijkste wat je kunt doen. Ja. Als je dat gewend bent, dan is het gewoon vreemd als je het niet op hebt. Ja, dus? Ik ben in principe wel een voorstander daarvan. Ja. Ja, je moet kijken naar wat is acceptabel en haalbaar. Als je mij vraagt wat je moet doen, dan moet je veel rigoureuzer optreden. En dan, kijk, ik heb dat hier vaker gezegd, ik ben dierenarts en als wij een probleem hebben, dan nemen we geen halve maatregelen. Nee. Maar er zijn maatregelen die in Nederland om welke reden dan ook niet geaccepteerd worden. Ik zal niet weer over die vaccinatie beginnen. Ja. Maar dat werkt gewoon niet. Halve maatregelen, die werken niet. Dus ik denk dat we ons allemaal aan het rijkrekenen zijn. Er zijn ook mensen die 2 maal gevaccineerd zijn, die nog steeds kunnen worden, die het virus nog kunnen verspreiden. Grote probleem is natuurlijk die groepen die net genoemd werden in de Bible Belt, in die achterstandswijken. En dat is toch nog een behoorlijk percentage. En als daarvan ook weer een percentage in het ziekenhuis komt, kunnen we het niet aan. Dus als we dat willen voorkomen, uiteindelijk praat je over mensenlevens. Ja, en dan moet je dat gaan afwegen. En dat is een politieke beslissing. Dat moet je niet aan een viroloog vragen. Maar je moet zeggen, als je het niet doet, ja, wat zijn de risico's? Nou, de risico's hebben we net uitgebreid besproken. Maar goed, die risico's, die roept u al 2 jaar. Er wordt ook al maanden gewaarschuwd voor toch een nieuwe golf in dit najaar waar we nu in zijn beland. Ja. En oplopende cijfers, ook oplopende ziekenhuiscijfers. Naar de ziekenhuizen wordt daarvoor gewaarschuwd. Was het dan wel verstandig om afscheid te nemen van die 1,5 meter maatregel nu al? Of hadden we daar misschien mee moeten wachten tot na deze winter? Ja, ik denk dat een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Als je het mij vraagt, persoonlijk zou ik zeggen, nou, laten we even kalm aan doen en ons niet rijk rekenen. En dat doen we nu wel. We gaan massaal doen we weer alsof er niks aan de hand is. We gaan weer naar feesten en alles kan weer in dit land. En dan zeg ik, ja, zouden we het niet beter eraan gedaan hebben om toch wat conservatiever te zijn? Ja, en dan toch wat kalmer dat los te laten, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt. Daar ben ik voor. Ja, en wat doet Duitsland anders dan Nederland? Nou, bijvoorbeeld die mondkapjesplicht bijvoorbeeld. En er wordt in Duitsland nu gesproken serieus in scholen. Moeten de kinderen wel mondkapjes in de klas ophalen? Ja, zover, uiteraard wel in de gangen, daar praat niemand over. En, dan praten ze over kinderen. Dus, en de discussie, als ik op binnen het lab kom waar ik werk, ja, als je daar binnenkomt, nog in de gemeenschappelijke ruimte, dan word je niet geaccepteerd zonder een mondkapje. Als je gaat tanken bij een tankstation, dan kun je daar niet naar binnen gaan zonder dat je mondkapje op hebt. En dus de perceptie, en ook in Spanje, waar ik net even geweest ben, daar heb je precies dezelfde discussie. En waarom is dat hier dan niet? Ja, dat is omdat men denkt dat het over is. Ja? Men denkt dat de pandemie over is, maar de pandemie is nog niet over. We zitten in de laatste fase. Maar hoe komt het dan dat wij hier denken dat de pandemie over is en dat ze daar in Duitsland en in Spanje anders over denken? Ja, terwijl men in Duitsland bijvoorbeeld, de capaciteit van de ziekenhuizen is veel groter. Dus het verbaast mij ook. En het heeft te maken met hoe verkoop je de boodschap en wat accepteert men. Nogmaals, als je als dierenarts reageert en je zegt, ik ga de boel onder controle brengen, neem je keiharde maatregelen, dat werkt 100%. En wij zeggen, nou, we kunnen wel wat minder, het is allemaal wel over, we hebben ons best gedaan, kijk eens wat we bereikt hebben. Maar we zijn nog niet aan het eind van de rit. Nee. Nou ja, als je de modellen van het RIVM erbij pakt en de huidige besmettingscijfers daarin brengt, dan zitten we boven in die befaamde wolk. Hè? Dus laten we zeggen, je hebt verschillende niveaus van de prognose en wij zitten dan nu met die cijfers op in de hogere regionen van dat model. Ja. Dat betekent dus dat dat zal leiden tot veel meer ziekenhuisopname. En als je die modellen volgt, dan kom je op een paar honderd uit in januari, zal ik maar zeggen. 400 uit mijn hoofd. Daarvan zeggen de ziekenhuizen al, kunnen we niet aan. Kan niet. Nou, wat je aan kunt of niet aan kunt. Je moet rekening houden met de normale zorg, met de beddencapaciteit, maar ook de mensen. Ja, je hoorde Tedros, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft gisteren gezegd van die ziekenhuismensen, die gezondheidswerkers, die hebben zulke klappen opgelopen. Armand Gibbers, hoofd IC Amsterdam, zei het deze week in dit programma ook. Maar als we dat weten. Ja, we weten dat dit eraan zit te komen. En die prognoses van het RIVM, dat is geen flauwekul. Hè? Dus die zitten echt in een gebied waar we zeggen, kunnen we dat wel aan? En dan is het natuurlijk uiteindelijk aan de politiek om te beslissen wat gaan we doen. Krijgen we dan een OMT-advies en dat wordt dan gevolgd of niet. Maar daar is een spanningsveld. Maar de vraag is of wij dan moeten wachten tot het weer gierend uit de klauwen loopt in die ziekenhuizen, of dat je bij tijds maatregelen neemt. Ja, de vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. En beantwoord u hem dan eens? Natuurlijk moet je tijdig maatregelen nemen. En ik denk dat nu een OMT inderdaad moet gaan kijken, waar staan we voor en wat kunnen we redelijkerwijs verwachten. Want als je de mensen in de straat vraagt, hoe zit het met de pandemie, dan is het over. Ja. En er zijn wat onheilsprofeten die zeggen dat het fout kan gaan. Het punt is natuurlijk altijd, als je voorspelt dat er grote risico's zijn, en die voorspellingen komen nooit 100% uit. Maar als ik zo naar mijn verleden kijk en de negatieve voorspellingen die ik gedaan heb, die zijn meestal wel uitgekomen. Dus, en ik hou op het ogenblik mijn hart vast. U houdt uw hart vast. En u vindt eigenlijk dat die mondkapjes gewoon weer terug moeten komen als eerste stap. Bijvoorbeeld, ja. Ja, bijvoorbeeld. Nou goed, laten we maar eens kijken hoe het allemaal gaat lopen. En waar het OMT mee komt. Ze komen ik geloof volgende week weer bij elkaar, als ik me niet vergis. En dan begin november komt het kabinet weer met een nieuwe persconferentie. Met al dan niet nieuwe maatregelen. Hartelijk dank. Op Osterhaus, viroloog. Hier gaat de Nieuwsprv verder met Patrick Lodiers, dames en heren. En ik wens u vast een heel fijn weekend. Tot maandag. KRO NCRV. Welkom bij Mijn Zielige Jeugd, heet het theaterprogramma van columniste en schrijfster Aaf Brandkostjes. Zielig? Zeker. Maar vooral ook ontwapenend, geestig en ontroerend. Ze zal er zijn. Als taalschat gedichten van de legendarische P.C. Boutens, verzameld onder de titel Glanzende Geheimenis. Een leesgids voor het oeuvre van Jeroen Brouwers, Eenzaamheid in Eindeloos Meervoud. Geschreven door Neerlandicus Lodewijk Vertuin. Vandaag ben ik de Guus gelukkig. René Appel bespreekt de TNA van Jochem Meijer. Vandaag is het mijn dag. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Bij Schoneberg ontdek je in 10 minuten hoe jouw gehoor ervoor staat. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 21 en 22 oktober. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Hey,